السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يجدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سورة الحجرات کی آخری پانچ آیات ہے جو آپ کے نسن محمد رضی اللہ تعالیٰ فرما قالت الاعراب دیہاتی لگمن آمنا کہ اتبن مومن قل تو فرمائے تھے من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تؤمنو تو بلیون من مومن ولیکن قولو اسلمنا بلکہ تو بلیون کی اتبن اسلام ولما یدخل الایمان فی قلوبکم یہ جدن من سن تو ان دلن اندر ایمان داخل ہو مت ہیں. یہ آیت کریمہ سے بنو عقب بن خزیمہ عرب سندر قبیلہ اندی کیا نفر آئے مدن من صرف کلمہ و صور مت ہیں آئے فوراں قد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشا ام بات اللہ جم لگنے آمننا آمننا یعنی اس سے مومن اس سے ایمان اس سے ایمان ایمان آنا چون زمانے آتا آخ ایمان کو اس عمومی طور پر بھی کہ اس سے اچھو ایمان احمد اللہ تعالیٰ سے ہے آخ ایمان کو اس اسلام اس مقابل ایمان سے استعمال ایمان کرنا تا اتنا چون مراد آتا خود در جو کہتے اہل سنت والجماعت نشن چو اسلام کو عام انسان آخ انسان کلمہ پری بنو مسلمان مگر ایمان تلس مزد آخر گھتے تم ساتھ سے مسلمان انہوں ایمان دی بنو بنی مؤمن جس پر ہم چو اسلام عام تم پچھ ایمان خواب تم پچھ احسان اگرہ لیت پر ازانان چیز حدیث جبریل رسمہ دی احمد جبریل علیہ السلام و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سوال کر کہ اخبرنی عنی اسلام یعنی اسلام اس مدلک دیم سوال اخبرنی عنی ایمان یعنی ایمان اس مدلک ترین سوال اخبرنی عن الاحسان یعنی احسان اس متعلق زن بڑا سحل دردی پا تم خود خود پا تم خود خود دردی وانش از وضاحت اس مدن شیخات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ عنہ حدیث مبارک زن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف روایت ہے اس مدن تم بیان کی کرن کہ اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا کہ اکی غزوات مدن دوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطایا کیا مال کیا سن افرادا ولم یؤتی رجل منهم شیئا ویتی وہ مزرو دی مؤاخ شخص تی اصنا تیمو کیہن تی دوت فقال سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیفانی سوال کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فلانا ولم یؤتی فلانا شیئا تو یہ تو فلان شخص یعنی نمن جدو تے تو فلان شخص جدو تے آخ ذرف یعنی اندر وہ مومن یہ کہ دن مومن. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی عادہ سعد ثلاثا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو جو ہے جوابنا تمو فرمو جواب اسما او مسلم یعنی کن مسلمان انہیں ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ تحس جتو فلن فلن افرادا اور فلن شخص جتو نکین اس کی ذن ساز مومن وہ فرمو اوہ مسلم کن مسلم یعنی مسلمان ini si punya mu'min, ini musliman. Yahiru dahrawan Sa'bi Nabi Waqas radiyallahu ta'ala wa sawal. Si Nabi Rahmat sallallahu alaihi wa sallam ruh dahrawan yuhai jawab. Ini kini musliman, kini musliman. Matlab o sa'at anlar ki so kipa ju jaldi kwa syakhtas mutalik lafuz mu'min istimal. Asi gadan o thoda su tambih yu karun. So kipa ju jaldi kwa syakhtas mutalik lafuz mu'min istimal karun. Ilkizan am halda mazbaliyat manu haq musliman. Fakat şu mu'min aklı darbesi, sot darbesi. Takmadın şu ak fiil şarat, yüzden ya ayet-i kerimet mazıya, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ ki tuhne dilen maşnumun iman dâkıl kumutiyen. Yani matlab bu, ikis insan ise bu mu'min teli oynat, yedi yâsi hakik, tahkiki doğur, kitin siz dilet maşı iman dâkıl kumut. Yani ak insan sun panas mutalli ki dava karun ki min dilet maşı iman karar verin, şu ak tazkiyah bana. Do yin bekis mutalli ki vanun ki imsiniz dilas maşı iman karar kerit ki şu ah değeri khabar. İse yediğim çiz insan es nişansın mümkün. Ya mucur şu demiz ya arkocat al hukmu ala zahir fi dünya yuskaydı şu. Ki dünya sende şu insan size zahir etpür hukum lagan. Se hukum se zahir yuhay ki in şaktan por kelime es vana imit musalman. Ama tarma Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ki bu geldi siz bazikman şahsı devan ya bazikman ne devan? Dersman şunu yutuyor maksadı asan. Ki yasme cürt sözü mecalı çoğu. Depozan edet bazik. En amcı taksim asma şu bazikman samcan. Makar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yufarma. İnni la'uti ricalen. Bu siz bazik yasan afradı devan. Ve ada'u man huve ahabbu ileyye minhum. Ama şu sen bu bazik şu şahsı sıravan. Yüzden yasme cürt demsin kod cahalı çoğu. Çıkaran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu muttafaq alayhi riwayat asmul bayan farmaun bishud wadi kiyatan afradan diwan ambasun batrawa su shakhs ne tasus ne diwan ki yus yelki zan ne tu haman yaman ne jut tin ko chigari ho jo ra ta fala uti hi shay a bishud se ki hin de diwan maqafat an yaqub yaqubu fil nar ala wujuhihim khawf me gasan ki yaman badim jut yaman me jut agar na bad yaman dim kemma gasan matlab ranjid kemma gasan bil azurd ya ba de kemma karam iman ki barat ma bad yangar bar me ti dere kem yin wat na na bus khakri na ri jahannam ene insa to rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewa hai ki hum bad ni fikr aur adwar ma jata ki islam wa iman yani ko inse ko bhi zyada sabit karne ki zarurat ten gargo este mitim diwa na ki ki ano matlab ho ye ki yoj me jaate do am bad yezani ay ki kalima na hazir gayi wa qalat qalat al arab amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum arab sada ba'tun iman to it farmay ki to baniya me mu'min bal ki to baniya ki musalman ki kya iman suno in to ne jalan mazbut mut ar barat mazal shi ikhlas ki ye ayat kaman dukan di barat mal gayi nazil iman man se ah jama iman man sa ibn jubair de imam mujahid de za ibn zaid de imam bukhari rahmatullah alaihi ne diya hai ikhtiyar ki imru ka sa munafiq hazir munafiq kan di barat mal ye ayat nazil ho iman man se ah shak balki sa'id ibn jubair de mujahid de ibn zaid yum chuna ki walakin qulu aslamna to ibn islam unasi يا يوم الإسلام يسوس واستسلمنا خوف القتل وانصبا يوم الإسلام أنمت وغير سوس قتل سبيه جلابة كارن كي خوف سجن إسلام جمعون وغير رأي مرجو يعني رأي شن زيادة صحيحية زيادة صحيحة أدباركم حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إبراهيم النخعي بإمام قتادة رحمة الله عليهم يوم رأي كي يموت مسلمان İmam İslam onumuz se anbadı bu etin İslam ki ya iman ki kamil derece bedvaj mı tabi iman emnişen bacno vanne ki to imam ki panat mu'min var se agar yuzan ulama ahdar hiç diva atarayı temsil ama ki agar ye munafıkan mutallik aceha tere asa ki man zabardast jaan dapat kar raha hu is par surat ul munafikun asmash is par surat ul tauba asmash ya timan suratan mansiya man man munafikan kon vayash اسے یہ آیت کریمہ متعلق زیادہ کلام صحیح ہے علماء نے کہ چیشے مسلمان متعلق نازل کر دیم یعنی ایک اس مسلمان نے جماعت زن بنو افد بن قضیمہ قوم تن تعلق تھاوان اما اللہ تعالی فرماوان و ان تطیع اللہ و رسوله لا یجدکم من اعمالکم شیئا مجیات موقع پر فرما اللہ تعالی اپ جماعت کے قوم کہ تو شنو ایمان کے ساتھ درجہ پر وہ کہ ایمان کیا چاہتا تو جس دل میں سامو تو تو کیا ہے کہ اپانت من مومن یا اپانت مومن من نس من کیا ہے تو یہ پیدا ام پچھائی من درواز بند کم یل تو اچھا اللہ تعالیٰ فرماوان و ان تطیع اللہ و رسولہ اگر تو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ بے تقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یلتکم من اعمالکم شیئا تل کرنا اللہ تعالیٰ تو اندو اعمال و اندر کیہن کی کام یعنی یہ کیا ساتھ ہے تو اندر عملا کرن مزوری شو بھی تو مزوری تے برابر برابر دل تک مزین کوہن کی کمی کرن تو پھر اللہ تعالیٰ بچی جائے قرآن کریم اس میں فرماوان وما علتناهم من عملهم من شيء اشنه چې موضوع کو اندر څنګه اعمال منصح کی دې کني کرن یعنی یکه تا لو کو کور فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى گو یوزن ته اکتیون و کی ونچو نه مؤمن شنو ثاني طرف ته پیغام کا حکم یو نی بګی یی چې تو یی بن سام کرو تاسو واجب یی وانو اگر تے پروٹ پہ کیتے کرے اطاعت اللہ تعالی بے دستن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے لے گتو کوئی نجیس درجہ سندر یعنی مومنان درجہ سندر داخل تے تیسے سورت اسنا یا پرہ کوئی سورت اسنا چون اللہ تعالی تو انجو عمال و منس کو ہنچی تیز تیز تو انجیس عجر اسنا کام کرا ان اللہ وفور و رحیم ونچو کہ اگر یمو دوکو ایمان اسنا دین اس کمزوری کا او یا ایمان اسن کمزوری اسن باوجود یمو یہ غلطی کر یا جسارت کر یمو ان پان اس مومن کیا غلطی غلطی کیا سب سے تقرا فرما ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی جو بخش زبردست بخشون بے زبردست رحم کرون رب کر انسان حال اندر رحم انما المؤمنون ان بچ اللہ تعالی من مومن ان ہزا کر یعنی رب نے لمن فرمو تو مومن مومن بان تو وہ مسلمان ہیں بس رب کرن انا مزید وضاحت کہ مومن کیا ہو فرما انما المؤمنون مومن چه محض ہیں الذين امنوا بالله ورسوله ثم ایمان اللہ تعالی کے تصنج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم يرتابوا اب کرو کہ شک تھی کہ گل تو وچو اگر اپ انسان پان سے متعلق سنا اب ایمان الحمدللہ پرکھا مسلمانوں سے ایمان اس میں کوئی شاک نہیں یعنی یہ کہتے ہیں سن شاک وہ سنا تھا ایمان تھا سن شاک اس دفعہ یہ کہتے ہیں سن شاک کہ الحمدللہ ساری مسلمان جو اتا ہے کہ ایمان ہے کہ جی اللہ تعالی سے وہ وجود ہے ذات اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اخرت اس وغیرہ اندر بھی ویلا پای دے کر کون سی مگر سوال سب ہے سردان کہ یہ ایمان اس انان جب وہ کوئی شک و شبہ اس خالی آتا یہ پرسکان انسان بن جائے غور کر پرسکان انسان سوچن بن جائے کہ میون ایمان چھا شک و نشخال جل انسان اخیل از غور کرے صلاحی پانو پان بارے نام کر کہ جیسے تمہیں چھوارے دنیا سندر چھو بڑھ جو دشمن ہے کہ انسان اس پاتے کوئی نسی گوز پانو نسی امارا دویم گوز شیطان تو شیطان من شیاطین الجن تی شیاطین الان یہ بات خاص ہے یہ زمانہ سن جن تشکیک اور بربار فتن شعام یعنی شکوک و شبہا یہ زمانہ سن کسی دست من سن دین اسلام جو شک یہ وان عام کرن مسلمان ہیں لئے بے مسلمان ہیں جو دانش مندو جن امت اسمان مفکر سمجھنے وان عجیب سی چیز کی یہ خالی مفکر سی دین اسلام کے علوم وارو یہ مفکر بنے تو قال تم چھ سارے کو زیادہ امت اسمان شوکو کھولا ہوئے اگر مسلمان چاہتا ہم بارے کہ من پت پت پاپا ہم بچہ ہم سمجھا مجھے شاید دین پالا بے دین اس حیدی پائی خدمت کرا لیکن زن تم شاید ہم پانی ایمان میں سم بروبا یا سیڑا صرف دین داری ہم بنیادی ہے کیا تاوی اوچھو تی آپ انسان جو بارے سمجھا مسلمان تو مومن چلو عام قلب پارنس سے چیز مسلمان ایسی مگر مومن بھی چھوز بر مگر تو انشاء اللہ تعالیٰ شرف لگو یہ آیت اسمہ ثم لم يرتابوا مومن گئی تھی من ایمان ان اللہ تعالیٰ بھی تصنیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثم لم يرتابوا پتا اس نے من پانے سے ایمان اسمہ کہیں دی شک و شبو ان آس درجہ پر انسان جو آتا تو مسترہ پانے فکری یہ مومن وانن کون سی اپانے سکوتا مطلب اخو گو با خوصل تجاهد انه مطلب بو مثل كهن دي شاق وشو جا بي مدلل قانون بو كي امشن كهن دي شاق وشو يوكي تن شوار يا بودبار مطلب دعوة الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أبو تم برن كلمة دعوة وجاهدوا بكرن تم جهاد يعني كشم وكش جد جهد جهاد اسمه شو زمانه داخل زند اكثر و بیشتر آرو شو سرا آبو یتا ضرورت چه دین حق کی ترویج و اشاعت و خاطر یتا کوشش کریں دو این چیز مسلسل یہ کوشش کریں اپنا شو تخلص چه مومن هم دو این صفر ونچی از زمان کن دو سر اتار اخوانان دو کن دو جرم چه از زمان کن بدنامی زمان جرم بنامی آن سر سمن مدد اخت منان یہ جهاد اس جرم یہ ورنہ چیز عام بڑن اکرن ز غلطی کرا اپ یہ چیز جہاد اللہ کو رسی ایوان اس سمجھا ہم بڑھنے کی ہو جا ایک دن قران کریم اسمان جنگ فدر اکثر لفظ کو قتال ٹھیک جہاد کو جائے قتال جسمانی اسمان دوم چیز جو ایک سب ہم کے عالم اسمان گسان جو اس سمجھا چاہیے کہ وہ جہاد نتیجہ نہ پاتے تو وہ دل کی خاطر ہی ہوا یہ چیز اگر وہ مثال دیں تو ہے اگر دو شخص کن جائے لڑا پانو ہے نیچے لڑائے گا اس گئی اتنا نوی ممن شدائی مرد آخ مسلمان جو آخ کافر اس طور کے قریب کہ یہ مجھے کنی مخلص کر لڑا مرد آخ مجھے کہا یہ کافر چھ کلیم کرا یہ مسلمان اس میں یہ چیز چھومت مسلمان جو میں پہن واپس بارسان لڑائی سے چلا ام بدو نیو ایسے کہ گیابتی شکمت مسلمان سے انترک یہ اسے ظالم مرمت امی چھے میں سے چھومتی چیز ونکر ایک مداخلت آخمان اما از کان بعد میتونیم دارم کنید بعد میتونیم از کان بعد میتونیم داره وان مسلمان سنتین کار کرد ولی از کار کرد این بعد لاره وان مسلمان است سلام چه جهاد کنن چه جهاد کنن چه جهاد تجارت اسلام شو ونا و آیت کل ذی حق حقه پریس کن کہ حب دار رضی و تحسن حب تو اس کا یہ خود ہے اگر اس غیر مسلمان نے جو ہے کافی من سمجھا ہو کہ من دی طرح فکری بیشی الحمدللہ اکثر علماء کی چیز ہونا کہ دوسر بات ہے جہاد جو مسلمان ہیں کہ یم چپن اس امت کی زوارت میں یا قوم کی زوارت میں وحشی بنا یم جن نے کوئی سپانا خلاف خاص کرنا یا انگوش کرنا یا قوم کی تک بارت میں سے یم خون کھار گا ویسا نہیں جہاد جو حق کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے الحمدللہ اگر تھوڑا گہرائی نظر تو ٹھیک ہے ساتھ میں سے بڑھنے حق بمانے دین حق تو ان چیز حق بمانے حق تو مانے وہ اگر مطلب ظالم سے مظلوم آتے کائن من کان یوں ساتھ سکتو اگر ظالم سے مسلمان مظلوم سے غیر مسلم اچھا ان ساتھ ظالم مسلمان خلاف لڑان تاکہ اس کو کرے حق ادا مظلوم غیر مسلم سے نشجا اسے یہ جمدن امید انداز اس تشریح اگر اس فکر ترہ یا اسے عام کر رہا ہم سے جن صالحہ سو انسانے جہالت اور پھر بے غلط کرنا اس جن اسلامی حکومت یعنی جہاد اور پیغن بدنما دعاب سے لگو جن صالحہ نے اسے یہ چیز رکھے ذہن نشین کریں بہرحال یہ سے اصلاف کریں چھے تجھے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما مومنان ہم صفت شو جمشی اسلام اور خطر کرن جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت اندر بے اموالہم و انفسہم پانی مال ہے پانی جان ہے ون اگر اسی ہوئی چیز ہے تو یہ چھو یک ساتھ آخ انسان ہے دکھو مثلا جان جان کی اس پانی دینی پانی من ضرور ہے رب اس نے روایت من سے جان ضرور ہے اور امبر آئیس کو سو پاکان منی ایسا مارک مارنک تو مارنک مطلق ہیں تو گفت نکال خلال ہوئی تیرے پوچھ ہیں اور سوائیس نے تاکھ من سے پہلے گا اما دا وہ چاہیے مال سے ضرور ہے مگر سوائے کی تخمہ سے پہلے کا وہ پر اعظمان بچل مون یہ کیا ہے کیا سورہ جہاز امکہ چیز اس پر ان پر نسوانت مومن یا تخ بنیاد اس پر سمجھ ان پر نسوانت مومن گو ان کی پرنی جائے کیا مثل دین ایک طول مجھ میں بھی مثال کے طور پر یا اسکلہ وجہ قرآن کرا کیا یا جاد درود بنا یا اسلام چیز کرا اسلامو ان کی سمجھ میں سوری اسلام سے ایمان کی اسمہ قرآن ایک قرمت سپر اس لیے چونکہ بچوں کی قوم کا نا اس لیے کہ غم یہ بول بار مصیبت ہے کس انسان اس پر اگر دین اس محصور کرن کل ایک اس نقطہ میں پر چھو تخمز کیا کرنا گوڑنا اگر اس پچھو کرن ویل کہ جن کافی مدل انسان اس پچھان سے کانکہ شعب اگر اس نمو مثلا فلان شخص ده بس نقل بارد نحن زيادة برون مثلا اگر تو وشيت اصلاحا الى نقل انكن تم سبس في باتان سلاج باني لبي يبدا دعوة وضو كرام وانش متا دعوة سبت ما بفر تصدر نقل بارد سر واضح بسا لبي يبدا دعوة وضو كرام وانش متا دعوة سبت رب السلشان بخشي طلب کرنا صدر نقل بارد يمسا تو وشيت بيان هز عبادت اذا ممكن مطلب عالم اسمان سبدان في عبادت مثلا اسمشو اسی طرح تلاوت بسو تی غوز لابلہی خود رفیران اکثر اوتر جمعہ دو ہو نہیں ہے رمضان ام دوون ایک شخصم ہوتی امال کی باغیم از ایک شخصم بزر انسان تو بسو تی کنس ترئی ملہ تی قرآن کریم ریو جن کرمت کریم اچھا توار اس باغ تا نہیں ہے رمضان وہ یہ شخص شو ترین دو ہم قرآن کریم کم بلیت کرا آر ثانی از بچتی ہوں تو اخ اچھا وہ کیا کریں انسان ہم خود زیادہ محبت ترین لوگوں میں ہوں جب ٹھیک ہے رمضان اس میں انسان ہم خود زیادہ کر مگر ہے کیا انسان کر مشکل ہے دینے سے وہ کیا کریں کر سنا یہ بڑھ لیتے ہیں چیز جسے سمجھان سے خبر کیا کر رہا ہوں اچھا وجہ یہ چیز کہ اشن کرن والے ہیں خبر اگر کرن والے ہیں پتا لگے اس طرح فکر اس نے کی نہیں کر دوئیم چیز جس دن شو سگو یہ کہ اشن سور اسلام کر متفق محصور یہ اس کران اس ہے بڑھ بارے گل انہیں فکر اسلام اس پر پیش کر رہا اس طرح فکر پانے اس کیا اس کران ایسا تو آخ ذر مانون چاہتا کوئی صحیح فکر نہ آخ ذر آسا چاہتا ہے اسلام مدرور میں یہ پڑھ اس کران چکا کو ہم اگر اس کافی پیرنس کو سوری سمجھ یہ اس کران یہ اسلام سمجھ سے سمجھا پانے بڑھ بارے مون یہ سمجھ یہ آخ بڑھ بارے مرض یا پھر اجوب چھوانا یا خود نمائی چھوانا اپس اللہ تعالیٰ بچے ہیں سارے خود جا چھو تھوڑا ان دین اس جواب اس آسان جمگا سا مبتر اگر اس کی آت بار اسمان شوشا اس اجائے اس کو یہ اسمان شو بد عمل آسان دین دار ہمیں خود بے گر سمجھو ہمیں مطلب کو نا اس کی بد عملی حوصلہ بزئی کا تو جی چیئے کہ یہ عامل مشاق مطلب ایڈوینٹیج مشاق روبسن فضل چیئے تو ہمیں رہنوائی درست وغیرہ وغیرہ مگر جو تام تو رب بس نشن ان کس میں خیالات ان ہوتا ہے تو جو اکثر انسان عام بد عمل چاہتا ہے یا کم عمل یا بے عمل جو من چاہتا ہے اسے سنا سے نہ مچما اس کیا بھائی اور یہ تھوڑا کرم وہ کہیں زیادہ خطرہ سن یہ شدی خطرہ سن پر ان سے زیادہ بہت بڑا خطرہ کی یہ شنی خطرہ ہے سمجھا نہ چھ بڑے خطرہ یہ جس سے کہا رہا مطلب کون سے انسان اس سے اس نے دولت اس سے نہیں فکر کیا تو بیٹھ کے کوئی یا سچ میں اس نے خود اس روز کرنے اس کو سن لوڈ کر سو اس صورت حال سے مت انسان اس جن جو کران بھی ہے مگر پاس وہ کان دیکھ کے تو جو میں اترا تھا شخص بنا تو اپ نفر ہے روز شروع بنا روز دار بعد دیکھ کر الحمدللہ مگر تو یا جس اکثر بلا دونا اتھ سان ہو جائے اس طرح سے کلیئر ہے کرنے کیا سے سمجھانے شخصت مطلب حدیث مبارک وہ لکھتے ہیں مسلمان ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم اللہ خلاص کہ تانے شکلا مشاہ مسکرد گانڈ یہ جتی یہ بات مشاہ جو کوتا دور تالا تو اسے تو جا ولیکن ينظر الى قلوبكم و اموالكم سوری نظر سے رب سن دلخ کر ایک اس انسان سن اس عمل کرنے کی زبارت سن وہ انسان دلخ ملاتی ہے یہ کار میری بیٹھے جو ہے تاسو تیم سن تیم پر مکمل لوگوں زبان چھو یہ کار حض میری یہ لیہ تانگ حض آ جو ہے علمی ایسا سن دین دار انتا تورا اس لیے توجہ سے زیادہ خطر آ سن جس کی ایسا تورا دینی مطلب دین اس کو نہیں عمل کریں تو تاسمت یہ لیسو وہ دیگنڈ دے رہا رہا تو اس لیے اجبو گا سن شکار اجبو بچوز تو بچوز کو پور میں عوضرے پر سے ہی بخاری روایت بیان نتن شخصن رب اللہ تعالیٰ کرنے ہمیں اس معبودی رہا تو بچوز جنت ہے رب اللہ فرمو یہای ون نسکر پور میں چون پانسن حتن وریان ہون زائی تو تذکر ہم معبودی رہا اس لیے ایک یہ چیز زبردست پر بہن چھو تو یہ تسن رب صلی فرمو وجاہ دو دی اموالی میں بان خود انتی سبیر اللہ پانون مال ہے پانون جان ہے چھتی مراب صلی اللہ وچہ اندر آسان جہاد کا اد بنو مون ون اگر اس بچو پانے اس نے چھتی پانون پان ہے مال ہے کپر میں رہا یعنی مال و جان ہے چھتی پیش کش آتا ہمیں چھتی دین اپس رب رب اولا لکہ ہم وصوا دے خونی مجھو پیش دے ہوئے kafir diyor ki. Yani yutakolmusu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tifarmasına şimpe diyor. Onun sebebi bunu ziyaret vazahat verir. Çok kaçtı ki yus dinet kadar amli doğru yim yim çiz karını kadar etsaya. Ya şi kelime var mı? Bak diyor. Yus ne kuşak diyor. Ki yun ibanet doğu divan. Yine bana yus bor bari dindar, mesaj bor bari kelime bor mu, mesajı sağ vagayla. Ama Rabbim kul atuallimun Allah fi dinikum. Şey o zaman ya sura ya. Ya senior ya. Hoşar diyor seri. Bu ne? Bada madava. Ha sonra tanbi ki haber sahne var. Kul parmayo. Atuallimun Allah fi dinikum. Do şuna Allah Teala fanun din hasna. Ya hay sura ya. Misal itur bir buvan lokan ya mevani ka. Mager aap insan kya huwane Allah ta'ala wajusay din ka. Farma Allah ta'ala Farma Allah ta'ala Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. بیش اللہ تعالی زانان کی آسمانن و زمینن مکیاش واللہ بکل شاین علیم بیش اللہ تعالی برکنی چیزو علم تھاوا یعنی یہ تا بے اللہ تعالی خبر دیوان چھو سر خبر اگر فقالت آسی تو ہی کیوں نا اللہ تعالی حق یہ دوخ دیت کہ اللہ تعالی آسی نے یہ زانان یا اللہ تعالی سجد علم اسمال آسی نے یہ کہ تو چھو دیندار تو امبر کیا ہے کیوں تو یہ پیش کریت یہ امبر پتا پیش کرنس کیا آج بکت رب بزن वैसा नहीं हो सकता इन्हें से मतलब हो अगर एक कहते इंसान इस खला की वाह का खबर हो इन्हें इंसान आज ने पता इसने को बाजी अखबार में दो को देते में फरजान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाओ मतलब पन्ने वारस में कि बाजी ऐसा जो कोई पन्ने वो इस खला का मुकद्दमा ना एक मजन तो जो आना ज्यादा जबान मतलब जान में हम बस उसे तन अंदाज से पेश करा कुछ समझा जो है कि फौज जोर मुझे एक चीज हाथ का समझ पड़ा सुने जवान نجیت نیران یہ زانن کہ یہ مینیو بے نا حق پنیز گوئی سنی ملکیت مزی حق ملکیت سجد جہنم اکیو کرو گو تیمو کو رینسی تک اعتراف کے باتے جس آپ انسان میں نشن خبر آنے چونکہ بچے سے تنجیس حقیقت اس واقف بہت لا پھر غلط فرس ہو جائے ونیم تا غلط فرس ہو جائے نیو سبا سجد میں جہنم اکیو یہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنیز بار اس نبایا تمن بعد جنباب کے لوگ نے کہا سی آخ انسان ہے کہ بیکس انسان اس ساہل کو دھوکے دے تو بلکی سے سارے اوپر عجیب یہ کہ یا دنیا سے سے سارے اوپر زیادہ دھوکن میں تم لوگ گتا ان سارے اوپر زیادہ دھوکن سوچن دھوکن اس محفوظ ان سارے اوپر زیادہ دھوکن دھوکن اس محفوظ سے سمجھا اس لگی دھوک میں لگے دھوک تو انسان سارے اوپر بڑن بڑن دھوکن مل گتا کہ مگر اللہ تعالی سن جو تام ازن تعلق چھو کہ اللہ تعالی فرما واللہ تو چھو رب اسمان دین ہن اذا اللہ تعالی سزانا آسمان اند زمین اند مکہ جا اسے تو ہون دی ون رب اسے دیدیا تا فائد انسان اسے دی یہ بارے فائد تو فائد آسے سانے کو دی جہنم کن جنت چھو بے آخ مکہ غلط بائیرے سے جو فائد دی سو جو جہنم ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کو مگر اللہ تعالیٰ سے دیا کہ انسان غلط بیئی نہیں کہا فائد انشاءہ مخصوص کیونکہ دین و تعلق اب سے چھو بس ذات اب سے اللہ تعالیٰ سے کن لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ونی اللہ تعالیٰ سے جن دین و تعلق چھو تو آخ انسان ہے کیا اللہ تعالیٰ غلط بیئی نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے جن کا فائدہ حاصل کرے نجیب نجیب ایشاء اللہ تعالیٰ فرما واللہ بکل شاین علیم بیشاء اللہ تعالیٰ برکنی چیز کے لئے انتاوان يمنون عليك أن أسلموا يمشي منا ثوان كيموهن إسلام قل لا تمنوا علي إسلامكم ذو الفرما يتوي مثل ما بيخن منا ثواني إسلامك ولله يمن عليكم بل إن شاء الله درس منا أن هداكم للإيمان كتم جت إيمان وسكنة رهنمي إن كنتم صادقين أبر في بيتك وربوج أن يعني لذوذ أن بربوج أن فورا بيرحمن ماني ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہ بنو اسد شو قبیل یا مگنو اسد جو دکھے بنو اسد بن خزیمہ یہ میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن یہ ملے کہ وانی بچو کلام یہ ہون کیا ہو یہ بوز یہ ملے کہ وانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنن نتائی اسم تم کتاب تفسیر اسم شانان حسن حدیث مبارک اسلمنا وقاتلت کلارہ اسبګې جمعي یمو اسلام اون یو جنا عرب او فاسکان لاړه ولم نقاتلك اسما دور په خلاف یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کلام ته یې کوم څه غاړه بونو اصل یو یمو سواکی یمو اسلام هنمو چې ام پته او اسن یمو جان کور مو رسول صلی الله علیه وسلم خلاف وای ما یمو سیر زکا په دې اخ کې تاسو باندې مثال پر وقت بالخصوص اندن ایسے مطلب من دینی بن مدار سا تھا مطلب مقتر قانین ہیں تو جمن سے دن شیس مدیا روانا ایتا انہوں یہ ایتا سنا ہے ایتا سنا تا پاس پاس پاس ایتا کو نہیں ہے یہ نہ دیسا تھا مانا یہ سورہ جہاز پر بنو آسا دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم برون کہنا تھا اسلمنا اسعود اسلام وقال لدق العرب یہ چیزن عرب وقال خلاف پر جان ولم نقاتل جل چیزن اکبر نتا خلاف جنگا ہوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ان فقههم قليل فرمو کہ جو بے سمجھ قوم و ان الشیطان ينطق على السنتهم شیطان کی نظر دے وہ بولا تو جو کلام کیا بنا ہو تمو اب ان کو اس کیا کیا جاتا کہ مو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ میں نہ اچھا قدم برو ان شاء اللہ تعالی سے بیٹھ میں نہ فرماوان کہ ان فقههم قليل يهون فق شکام وان الشيطان ينطق على السنتهم بيش شیطان یہ زبان بہن بولا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما ایک موقع پر ہم گئی ایت نازل ایت یمنون علیك یمسمن صاحب ہم داوان ان اسلموا کی موجود مت اسلام قل لا تمنوا علي اسلامكم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمت ہے تو یہ منت ہے یعنی اگر اس پوچھو منت تو منت سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی رضا یعنی ان سے پوچھو کہ تم سمجھے پتھو کہ سمجھا نہ سکتے ہیں کہ کیا رواق ہے جو اس وجہ سے اجت موقع پر تم فرمو کہ ابد الصحابہ لما الله ورسوله امن الله ورسوله امن یعنی اللہ تعالی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے بڑے ہیں اللہ تعالی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے بڑے ہیں یہ سب منت لفظ تین بار مولانا صحیح اتمشن منت مطلب توفیق یعنی تم کی توفیق دیو اتمشن منت مطلب کی موتی ہوں تشریف بگر تشریف اتمشن دیو منت توفیق اتمشن شکو ہوں منت اللہ تعالیٰ فرماوان بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ منت صحیح بیتا انشاء اللہ تعالیٰ جواب دیو ایمان لوگن تم پانی منت صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ ان حداکم لیل ایمان کی تین جود تاہی ایمان کی رہنمائی سیدہ کی ہدایت توفیق کی تی ارشاد مراد یعنی وچو آپ گو تمو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ منت بیور ونہا جواب کی تحشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منت مگر رب بر فرمو کی اسے اللہ تعالیٰ صلی منت بگر اللہ تعالیٰ صلی منت یہ آئی تحمل شے اللہ تعالیٰ صلی منت یعنی دلالت توفیق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منت یعنی دلالت ارشاد یعنی وضع دوسرے منت کی تحمل زندہ اسے اگر آپ انسان مانی اچھے رسول اللہ تعالیٰ صلی منت تو تم کور اسانی قدر دین واجے اخنا شر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تشریحی منت دا تو ایک اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب اسمان یہ بیان ند اوز آپ جواب سوال اسی تو جو یہ من بیٹ منت اور منت چاہیے ہیں مگر ربن کور اشار کی چونکہ تاہمد اس میں توفیق اس منت چاہیے ہیں ربن فرمو قلن منت اس میں توفیق اس منت چاہیے ہیں اس میں ارشاد یعنی تشریحی وضاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منت چاہیے ہیں ان کنتم صادقین اگر وجیت ورمچو تو تو چھتا ہم منت ربت پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منت چھتا ہے اللہ تعالیٰ تو ادھی چھتا ہے لیو چھو رابطی چھن فرمائیو ہی منت چھو ہی تو ادھی چھتا ہے لیو یل سوی پانن مثل اسلام و نسمن سوی دے رہے تیلی چھتا ہے ربن سے منت سو مجھ کتا ہے سن پر مجھ رہنم آئی گو آگو تو بچو آگو کی تاریشن اسلام ویلی پورو داخل ہوں تو جو منت تھا بیا گو تا جو رب تو منت تو اچھے کے لیے یہ اسلام منت تھا کوئی دیر گو رب سے جس یا ظاہر لفظ اس میں عام لفظ اس میں تاریخ فکری اس والے کہ ونچ تمہیں جس بارت میں رب سندھی منت تو کہہ رہا تو سچا تھی کنا تو کوئی نہیں رب سندھی منت انسان ہے تو رب سندھی منت ہے منت مگر اتنا ہے کو ونچ اسے کو ونچ کافر سندھی بارت میں کافر سندھی رب سندھی منت کتنے جس رب حق اکتا ہو بھی نا مائے کو ہوئے رہنمائی تھا اور اپن رہا مگر اتا مطلب توفیق اور تعلق چھو تمنت چند بات پیڑا کیا تاوی چھو رب فرمائی اتنا سن کہ صحیح پیغمبر رسول منا کہ تم کر کے رہنمائی صحیح سے چلیے تو وہ اسلام ان نظر کو دے رہا گو ظاہر لفظ اگر کھوٹ پڑے سمجھو کہ تو جس بار اس نے رب سنجے منت ماننا سمجھتے وہیں کر رہا تو سچا کی جن میں تو تو چن تو کن کافی تو چن سن کہیں نہ اس پانی منت جتلا وا یہ سمجھو وار جان تو کہ اگر اپ مگر غلط فہمی کا انسان کرنے جیسی فکر تھا کہ کیا رب سے منت چاہیے رب سے منت سے احسان ہوتا مدن تم سے نعمت اور مجھے اللہ سے مدن پھر کرنے کا حق تاجر یا انسان ہے کیا جا وہ نہیں کون سے انسان ہے کون سے انسان اس متعلق ہمیں سے اچھا نہیں منت رب سے منت یہ حق ہونا مگر کوئی مخصوص چیز کی ضرورت نہ حق ہونا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کے مشن ٹوٹل کہیں دماغ کا شخص دیکھ بنی سا ہمیں سے اچھا رب سے منت وہ بے شمار مزدون زندگی مزدون ایمان مزدون تک مال اس من نسائل اس پر دبو نامی گرد تھا جب ان کے نسنے میں تجھے مال ہی ہے پہوڑے یا ہی صورت حاضرین اس بارت میں رب فرماؤں فرماؤں کہ تاہی بیٹھیں جو رب سے منت جو رب بنجھوتا ہدایت شادی سے تیلی ہے اسے بہت کوئی زہر ہے اسے اسلام اندر ان کن تم صادقین اگر سے کوئی زہر ہے اسے کم اسلام اندر وانی یہ تاک بارت میں تجھو بڑھتا رہا تو بڑھا تو ہمیشہ اسلام بگننا وانی یہ صحیح اسلام آتی فانون منت جتلاوین کہ ایسے انہوں اسلام یا اتنے بنیاد ہے سفر پر وہ ہوتا ہے منت میں خط جتلاو اب فرمایا اللہ تعالی آخری آیت کریم اس میں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ تعالی سے غیب دانان پوشی دانا آسمان اور زمین ان کو اللہ بصیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی بوشان کی ہے صدر کران جو یا آیت کریم میں گزرے ہوا ہے جان کہ اسلام مسلمان تو مومن تو مومن اس نے جن اس میں وقف ہے کہ من من ذا وقف کہ ایمان وہ انسان جو دل اس میں داخل ہوتا نمبر 1 نمبر 2 اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 ایمان اس میں شک میں ملاوٹ نہ کر نمبر 4 اللہ تعالی سے وجہ اندر مال و جان سے جہاد کروں نمبر 5 اللہ تعالی بروں کے نشان پانے دین لے نجات لاؤ ہم پانچ شرط چھے من آیات چھے بینات من بیان وہاں کرنے لے کہ مسلمان اسمان یل چیز یل تیلی شتو مومن مجھے زائر اسمان گسنو اہل اللہ تعالیٰ سم کرو دعا رب احسار نکر اسو کے دائر ایج مومنان استفاد ربی شکیار کرنو توفیق رب احسار سی جماعت اصل کرنو حفاظت ایسی سار نکر تمام گمراہ جو مشنہ جا تانی حالم پہ کر رحم تو انی خواجات کر ربا ایت مجید سنگر منزیت پریشنی تاسن سے پریشنی کر دور رب احسار تمام مصیبت و فتنہ و فساد و مشنہ جا ترکی امت مسلم اس کر فانی دست گیری وصل اللہ وسلم و بارک علی عبدی و نبینا محمد و علی و صحابی اجمعین اے جو سوال کرس نے بروں کہ میں عرض کی کہ انشاءاللہ بٹ بار دو صبح یا فجر نماز بعد اذن شروع اس میں وعدہ کرنا ہو یا اذن یہ درس گزرو یہ تھی یا پاس انشاءاللہ پاگا شروع ہے تو آخری درس تو نفوزن آتی امتحان تحریری امتحان اذن مختصر ہے بیشی افتیار ہے ان کوئی تو اندر انہیں کیا لوگ پر نماز ہی اندر نماز پر ہے وغیرہ چی امتحان ہے وہاں سوچ نماز پر اختیاری طور یم سن جوان بزرگ یسن تا امتحان اس میں شمولیت کریں وہ کنس سوال آسن یا سی سنان چی مل دفل جائے مجھے برون سن دیب یشا صحیح یشا صحیح یشا صحیح آس پیٹن ایسی کرن صحیح کیا ایسی تمیش کرن نشان دی تا تک پیٹن چیز بات آخ باری مجھے انشاءاللہ اجتماع چی تا اندو جن تک پیٹن تیم این آمات دل زن گوڑا عباد کرنا مجھے کی زن فرس پوزیشن ایسا چنسی آخداس روپین ہم کتاب دن دویم پوزیشن ویلیس سخت رہی پوزیشن ویلیس بانتر مگر اب صدر لگایا ہے کہ ابتدا اسمان کا شرط اب تو گو ضروری چھو کہ پریخ کنی درست اسمان گا سے انسان آسن شامل گو مجھے تو وہن تھوڑا تک تقریف کرت سکو ایسی چیز نا تک مجھے کمی کرت تو اس بانو کی کم از کم گا سلطن اس دا دہن درستان از حاضری آسی تروہا ہوگا یا دہا ہوگا افن تروہا ہوگا دہن از حاضری آس تو پھر انشاءاللہ اتنے سنگنی پانو ناو دارت زنہ سنگنی انداز اس دین مطلب پیپر اندھا تیار کرنے سے دماغ انشاءاللہ حاضر تو تم سری کرن تم افراد ناو داری جم دن آدائی رسم زیوان آسن یمو دن کم از کم دا درست آسن ایٹنڈ کریمن تو دویم یم دن آس امتحان اسم دا آسن شامل یا سانگا کو تو باقی یہاں زحمت شن کام سوئی فیشن کوئی انٹرنیٹ یا کوئی ریزلٹ دن کام سمجھا اگر میں کام باہن آئی تو میں کیا بائیں نفذ الجرجه اذا تصرف اكثر بفضل الجلام تبو افضل جسيه جسيه جسنتان اذا البروغرام انتجان بوابس دورابس انكارو دوار او دي نسار نروس كار متاوزي يا جماعة آي رسول صلى الله عليه وسلم نشتي هو دوب ادواني مؤمن يو جدا ربنا فرمو كي توي دي جوتو شو مسلمان بمجد بان اسلام مش بان منة جسلاوة يملوكا هم تعلو قح تبيل السجوز اصد لنفوتهم حضرات يمن امد جادرو يمن لوكا نتال تاكليل السجور يمن لوكا يبالان دو كي اشتا شباني مز مؤمن اجل ربنا فرموت من تيكو جاد فجاد ونف كي اشتا شباني مز اشتا مسلمان اصلا عاز انا مصدر صارف الله قربت وات تبيبا ها خوزي امان وانا كيف نام سايف الله اجل خواتم اجل جزاكم الله خيرا بنو أسد فاقر دعوانا الحمد لله رب العالمين